أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ekranlar başındaki kıymetli kardeşlerim, değerli müdavimler, cennet ehlinin selamıyla, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin selamıyla hepinizi selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Allahümme amin. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle bazı kısıtlamalar var. Biz de bu kısıtlamalardan dolayı yayınımızı stüdyodan, alışkın olduğunuz üzere, bildiğiniz üzere Tefsir-i Furkan'ın stüdyosundan değil, evimizden yapıyoruz, kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Pandemiye rağmen ara vermek istemedik, sizlerle buluşmak istedik, Kur'an'ı konuşmak istedik. Dolayısıyla kendi imkanlarımızla huzurlarınızdayız. Allah Azze ve Celle bu programı her zaman yaptığımız duada olduğu gibi şerlerin define, hayırların keşfine vesile eylesin. Allahümme amin. Değerli kardeşlerim, kıymetli müdavimler, bildiğiniz üzere En'am suresi 129. ayet-i kerimede kaldık. Bugün inşallahurrahman 129 ile 133. ayet-i kerimeler arasını sohbetimizde konu olarak işlemeye çalışacağız. Ve özellikle de 130. ayet-i kerime. Ben tilavet edeceğim inşallah. Sonrasında da mealini vereceğiz. Yine adet olduğu üzere üzerinde durulması gereken, konuşulmasının hayır getireceğini düşündüğümüz hususlarda birlikte masaya yatırıp konuşma gayreti içerisinde olacağız inşallahurrahman. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, kıymetli kardeşlerim, En'am suresi 130. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah, ya ma'şaral cinni vel insi, elem ye'tikum rusulun minkum, yakussuna aleykum ayati ve yunzirunekum liqa'a yevmikum hâzâ ilâ ehril âye, sadakallahul azîm. Mealen ise şöyle buyuruyor Allahu Azze ve Celle, ey insan ve cin topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatır ve bu gününüzün gelip çatacağını haber verir bir peygamber gelmedi mi? Muhakkak ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi sizler de mealde kulak verdiniz kıymetli dostlar. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimesinde insanlar ve cinlere bir peygamberi gönderdiğini ve bu peygamberin de aslında kıyametten haber verdiğini beyan ediyor bu ayet-i kerimede. Dolayısıyla bizler de bu ayet-i kerime merkezinde cennet ve cehennemi, başka bir ifadeyle kıyamet gününü, yine başka bir ifadeyle o mahşer gününü bizlerde davranış disiplininde, mahiyetinde söylüyorum. Etkisini inşallah konuşacağız. Nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Şimdi ayet-i kerime de sizler de kulak verdiniz. Allah Subhanahu ve Teala insanlara soruyor. Diyor ki iyi insanlar, elem ye'tikum, size gelmedi mi bir peygamber, kıyametten bahseden, kıyameti haber veren, sizi uyaran, o dehşetli günden haberdar eden, haberdar kılan bir peygamber gelmedi mi diye soruyor. Biz de bu soruyu kendi üzerimize alıyoruz ve diyoruz ki bela ya Rabbi, aminne ve saddakna, sen bir peygamber gönderdin, sen bir risalet gönderdin ve sen o peygamberinle beşira ve nezira özelliği olması hasebiyle hem müjdeledin hem de uyardın. O dehşetli günden uyardın ve aynı zamanda da cennet nimetleriyle müjdeledin ve biz buna iman ediyoruz. Şimdi biz bu çerçevede, yani beşira ve nezira ayet-i kerimesinde olduğu gibi, yine Allah Azze ve Celle'nin En'am suresi 130. ayet-i kerimede buyurduğu üzere, elem ye'tikum rusulum, öyle bir peygamber gelmedi mi ki size, yakussuna aleykum ayati, size ayetlerimi anlatıyor ve size o karşılaşacağınız günden haber veriyor. Amenna ve saddakna, biz öyle bir güne iman ediyoruz. Ve öyle bir gününle karşılaşacağımıza, Rabbimizin huzurunda arz-ı endam edip de yaptıklarımızın hesabını vereceğimize iman ediyoruz. Ama ben daha spesifik olarak o kıyamet tablosunu çok geniş bir yelpazede değil de bu beşira ve nezira, müjdeleyici ve uyarıcı bu konu çerçevesinde inşallah daha da böyle spesifik bir mevzuyu inşallah ele almak istiyorum. Yani bu sevr levhada, beşira ve nezira, müjdeleyici ve uyarıcı sevr levhası altında kıyamet gününün sahnesinin, cennetin ve cehennemin bizde ne kadar motivasyon kaynağı olduğunu, başka bir ifadeyle söyleyeyim, daha anlaşılır karşılığında, bizim amellerimize ne kadar etki ettiğini, başka bir ifadeyle yine ne kadar etki etmesi gerektiğini inşallah konuşacağız. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizde ve merkezinde beşira ve nezira, müjde ve uyarı, kıyamet tablosu, cennet motivasyonu, bunların bizim amellerimizde ne kadar etkisi var inşallah rahmen bunu sohbetimizde bu akşam ele almaya çalışacağız. Şimdi kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Pardon, özür diliyorum. Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimesinde müminleri amellerinden hesaba çekeceğini söylüyor. O ayet-i kerimelerden bir tanesi Bismillahirrahmanirrahim. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kendi zatına yemin vererek Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, senin Rabbinin zatına yemin olsun ki onların yaptığı her bir davranıştan biz onları hesaba çekeceğiz. Allahu Ekber. Düşünün, zerresinden küresine kadar yaptığımız her bir amel ile Rabbimizin huzuruna varacağız ve Rabbimiz Azze ve Celle yaptıklarımızdan bizi hesaba çekecek. İnanılmaz ve dehşet verici bir ayet-i kerime. Ama bununla birlikte Allah Azze ve Celle kulluğun sonucunda bu yaşadığımız hayatı nihayete erdirdiğimizde yaptıklarımızın karşılığını vereceğimiz bir tablodan da bahsediyor. İşte diyor ki, eğer ki razı olduğum bir kulluk ortaya koyduysanız, böyle bir kulluk icra ettiyseniz, cennetin tecri min tahtiyel enhâru hâledîne fîhâ ebede, başka ayet-i kerimelerde cennet nimetlerinden bahsediyor. Başka bir, yani bizim sohbetimizin başında ifade ettiğimiz gibi, beşira, yani müjdeliyor Allahu Azze ve Celle. Siz razı olduğum kulluğu ortaya koyarsanız size cennet var diyor. Ama eğer ki razı olduğu kulluğu ortaya koyamazsak, işte cehenneme ve sa'et mesira, ya da cehenneme ve bi'sel masir gibi cehennemle alakalı da ayet-i kerimelerle bizi uyarıyor. Hani demiştik ya, beşira ve nezira, müjde ve uyarı. İşte bu çerçevede inşallah bunun bizim hayatımızda amelimize ne kadar etkisi var, bunu konuşacağız inşallah. Ama hayatımızda etkisini olabilmesi için bazı hususlar var dile getirilmesi gereken. İşte ben de sohbetimde bunu formülize etmeye çalıştım. Birinci alt başlık olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Başta nefsime, sonra da siz değerli kardeşlerime, ekranları başındaki müdavimlere. O da nedir? Unutmayacağız. Cenneti ve cehennemi, yine bu bağlamda mugayyebatla olması hasebiyle söylüyorum ve yine o din günüyle alakalı olarak söylüyorum. O kıyamet tablosunu unutmayacağız. Çünkü unutmayacağız ki canlı duracak, diri duracak, bizim hayatımıza yön verecek. Hani Abdullah İbni Mesud'un örneğini çok sık anlatırım ya, her sabah işe gitmeden önce, yeni güne, yeni hayata başlamadan önce demirci dükkanına uğrarmış. Sebebi, mesleği öğreneyim de uzaktan bu işin çıraklığını yapayım diye değil ki. Neden? Ateşi nasıl harlandığını, o ateşin dehşetini görüldüğünde hayatına bir çeki düzen versin diye. İşte biz de kıyamet tablosunu, cehennemi, cenneti, bizim motivasyon kaynağımızı, o din gününü çok diri tutarsak bizim hayatımıza mutlaka etkisi olacaktır. Unutmayınız diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, işte o alt başlığı ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisinden ilham alarak paylaşmak istedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beşira ve nezira özelliğini taşıyan bir peygamber. Ama bununla birlikte bakınız bize hatırlatıyor. Diyor ki, cenneti ve cehennemi sakın unutmayın. Sakın unutmayın. Diri dursun. Hayatınızda, dimalarınızda, gönül dünyalarınızda, sadırlarınızda, yani hafsalanızda, her yerinizde o din günü, Rabbinize kavuşacağınız o kıyamet günü mutlaka ama mutlaka gündeminizde olsun. Bugünün literatürüyle söylüyorum. Bakınız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, iki büyük şey diyor sakın unutmayın. Ashabla konuşuyor, sohbet ediyor. Diyor ki, iki şeyi unutmayın ey ashabım. Düşünün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin bulunduğunuz mecliste dese ki, ya şu iki şeyi unutmayın, merak etmez misiniz? Ashab da tabii ki hemen buna mukabele de bulunuyor değerli dostlar. Diyor ki, ya Resulallah, bizden unutmamamızı istediğin o iki büyük şey nedir, söyler misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem unutmamanızı istediğim o iki büyük şey cennet ve cehennemdir buyuruyor Allah-u Ekber. Unutmayın diyor yani. Niçin? Bunlar bizim motivasyon kaynağımız kıymetli dostlar. Abdullah İbni Mes'ud sabah işe giderken motivasyon kaynağından ilham alaraktan hayatını idame ettiriyor. Dolayısıyla bizim de cennet ve cehennemi zihin dünyamızla diri tutarsak bu bizim amelimize etkisi olacaktır. Bu açıdan bu hadis-i şerifi paylaşmak istedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi kullandıktan sonra ashab rivayetinde devamla diyor ki Allah'ın Resulü konuştu. Konuşmalarını bitirdikten sonra diyor o kadar ağladı ki sakalları ıslandı. Ve sonrasında bize de şöyle dedi. Vallahi benim bildiğimi siz biliyor olsaydınız kendinizi dağa taşa vururdunuz, üzerinize toprak serperdiniz buyuruyor. Allahu Ekber. Ne kadar dehşet verici bir şey olsa gerek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz siz diyor kendinizi dağa taşa vururdunuz ve yetmedi üzerinize diyor toprak serperdiniz. Allahu Ekber. İşte o tabloyu, o sahneyi, o enstantaneyi gözümüzün önünde hep diri tutmamız için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğütüdür, nasihatidir, tavsiyesidir. Diyor ki sakın ha sakın bu iki büyük şeyi unutmayasınız. İşte biz de unutmayacağız. Zihin dünyamızda diri kalacak. Amel dünyamıza yansıması için zihin dünyamızda çok diri kalacak. Hani benim çok klişe bir ifadem vardır. Tefsir-i Furkan'ın çok kıymetli müdavimleri pekala bileceklerdir. Tefsir-i Furkan ilk yıllarında çokça kullandığım bir ifadeydi. Ukba kaygısı ve ukba düşüncesi bizim amelimizi koordine edecek diye bir ifadem vardı hatırlayınız. Bu bağlamda değerlendirebiliriz. Cenneti ve cehennemi neydi En'am suresi size o günü hatırlatan, o günü anlatan, o günden haberdar kılan bir peygamber gelmedi mi? Biz ne demiştik sohbetimiz başında? Bela ya Rabbi geldi. Vallahi geldi biz buna şahitlik edeceğiz. Allah'ın peygamberi geldi, risaletini anlattı. Kıyametten haber vermedi mi? Vallahi verdi. O din gününden bahsetti, hesaptan bahsetti, ayeti kerimeleri bize anlattı, tebliğ etti. Biz de diyoruz ki evet, bize böyle bir şeyin haberi geldi. İşte bunu diri tutacağız ve bu bizim amellerimizi koordine edecek. Çünkü çok ama çok dehşetli bir günle mutlaka karşılaşacağız Allah. Hem de öyle dehşetli ki, yani subhanallah, Ayşe radıyallahu anh'ın söylemiyle paylaşayım. Yani ben değil de Ayşe radıyallahu anh'a anlatmış olsun tam yeri geldiği için. Zihinlerimizde diri tutmamız gereken tablo kıyamet tablosu. Bunun neticesinde ya cennet ya cehennem var kıymetli kardeşlerim. Basit bir şey anlatmıyorum. Basit bir şey söylemiyorum. Yani nihayetinde ebedi alemde cennet ya da cehennemle sonuçlanacak olan bir kıyamet sahnesinden bahsediyorum yani. Düşünün biz bugün bu dünya hayatında amel ortaya koyacağız. Bu amelimizin neticesinde biz ya cennet ehlinden olacağız ya da cehennem ehlinden olacağız. Allahu Ekber. Bu dünya hayatı da bir gün nihayet erecek. Biz buna da iman ediyoruz. Bu bizim amentümüzün bir parçası. Öyleyse diyorum ki ya biz bu hayatta ortaya koyduğumuz amellerin neticesinde ya cenneti ya da cehennemle karşı karşıya kalacaksak bu bizim motivasyon kaynağımız olmalı subhanallah. Hayırlı ameller işlersem Allah beni cennetiyle nimetlendirecek. Ama Rabbimin razı olmadığı ameller işleyecek olursam Allah bizi cehennemle, Allah beni cehennem azabıyla cezalandıracak. Bu dehşet verici bir şey. İşte o tabloyu, o enstantaneyi Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle söyledi. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Diyor ki, Efendimiz dedi ki, insanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak, anadan uryan yani. Ve de diyor, bu şekilde diyor, kıyamette toplanacaklar. Allah'a bakar. Düşünün, şöyle gözünüzün önüne getirin o tabloyu. İstirham ediyorum. Böyle birkaç saniye hepimiz birbirimize mühlet verelim. Allah için düşünelim yani. Öyle bir kıyametin, öyle bir günü geleceğine iman ettiğimizi en başında söyledim. Biz buna iman ediyoruz. Ahmetimizin bir parçası olduğunu söyledim. Biz bunun edebiyatını yapmıyoruz. El-Hak, vallahi de billahi de tallahi de böyle bir günle karşı karşıya geleceğimize iman ediyoruz. Ve düşünün, Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah Efendimiz'i böyle söylerken duyuyor. Diyor ki insanlar kıyamet gününde, yalın ayak çıplak bir şekilde kıyamet günü, o kıyamet sahnesinde Rabbimizin huzurunda toplanacak. Şu soruyu siz sormaz mısınız? Ayşe radıyallahu anh'a sormuş. Ben sorarım. Sorardım herhalde. Ya Resulallah nasıl yani? Biz kadın, erkek hepimiz o meydanda toplanacaksak, Rabbimizin huzurunda toplanacaksak ve biz anadan uryan olacağız öyle mi? Çıplak olacağız yani. Ya Resulallah biz birbirimizin avret yerlerini görmeyecek miyiz? Ne kadar makul bir soru. Ama istirham ediyorum sahneyi tasavvur etmeye ve zihin dünyalarınızda, gönül dünyalarınızda çizmeye devam edin. Allah Resulü diyor ki, ya Ayşe, o gün öyle dehşetli olacak. Öyle dehşetli olacak ki, o gün öyle zor olacak. Ve öyle zor olacak ki hiç kimsenin birbirine bakmaya mecal olmayacak. Allah Akbar. Düşünün ya, şimdi gözünüzün önüne bir tane anadan yürüyen birisi gelse bakmaz mısınız? Ya insan mutlaka dikkatini celbeder. Ama o gün öyle dehşetli olacak ki, o gün herkes kendi derdine öyle düşecek ki, hiç kimse kimsenin avret yerlerini görmeyecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, bu bizim amellerimizi motive etmek adına yeterli değil mi? Bizim için motivasyon kaynağı olması adına yeterli değil mi? Vallahi öyle. Evet. Dolayısıyla unutulmaması gerektiği noktasında ifade ettim ya. Evet. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, oradan devam edeyim. Yani beni çok etkiler. Yani böyle sohbete hazırlanırken de böyle defteri kalemi bir kenara bırakıp da üzerinde çokça düşündüğüm bir rivayettir. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Biz bir şeyle motive olmak durumundayız. Amellerin, hani sohbetimizin esası, en başında da ifade etmiştim ya kıymetli dostlar. Amellerimize cennet ve cehennem düşüncesi, beşira ve nezira, müjde ve uyarı, bu bizim amelimize ne kadar etki ediyor, bunu konuşacağız. Şimdi unutulmaması gerektiğini Resulullah Efendimiz'in hadisinden hatırlattık. Çok dehşetli bir gün olduğunu Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın bu rivayetinden de anlamış olduk ama ben buna bir rivayet, bir şey daha eklemek istiyorum. Dehşetini ifade etmek adına, bizim açımızdan bir motivasyon kaynağı olmasına katkı sağlaması adına bu rivayeti de hemen az önceki Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetini eklemek istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Ayşe radıyallahu anh'a bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le oturuyorlar. Tabi ben rivayete devam edeceğim ama bir parantez açıp soru yönetmek istiyorum. Başta nefsime, ben dersi hazırlanırken bu soruyu kendi nefsime sorduğum için size soruyorum. Müsterihim yani bu konuda. Ama nefsim başta olmak üzere bir soru sormak istiyorum. Cehennem azabını düşünerek kaçımız ağladık? Biz o günün hak olduğuna inanıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ okudum az önce ayet-i kerimeyi. Rabbim çok az yerde kendi zatına yemin veriyor. O ayet-i kerimelerden bir tanesi. Vallahi billahi, yani bu manada Allah kendi zatına yemin vererek diyor ki ben onların her yaptığı amelden onları hesaba çekeceğim. Biz buna inanıyoruz. Ve peki biz yaptığımız amelin karşılığında cehennemi hak ettiyse cehennemi düşünerek kaç defa ağladık? Ya da cehennem endişesi bizi kaç defa tövbe istiğfara sevk etti? Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ı görmüş, vahye tanık olmuş ve bizim bu anlamda kadınların en hayırlısı diyebileceğimiz Ayşe radıyallahu anha. Oturmuş Resulullah Efendimizle bir gün böyle muhabbet ederken ağlıyor. Ama öyle ağlıyor ki Resulullah Efendimiz diyor ki, ya Ayşe sen neden ağladın? Yani seni ağlamaklı kılan şey ne? Diyor ki, ya Resulullah cehennem aklıma geldi. Allahu Ekber. Ya cehennem aklına geldiği için hüngür hüngür ağlıyor Ayşe radıyallahu anha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sonra diyor ki, ya Resulullah cehennemin endişesi beni ağlamaklı kıldı. Ben cehennemden korkuyorum. Diyor ki, ya Resulullah siz diyor akrabalarınızı, eşinizi, dostunuzu orada kayıracak mısınız? Ayşe radıyallahu anh'ın bir endişesi var. Bir şeyden korkuyor belli ki ama bununla birlikte diyor ki, ya Resulullah akrabalarınız aklınıza gelecek mi? Nas'ta kayıracağınız ifadesi geçmiyor da bu benim yorumum ha. Yani Nas'ta bunu bulamazsınız. Allah Resulü diyor ki, ya Resulullah eşiniz, dostunuz, yani orada akrabalarınız aklınıza gelecek mi? Bu benim yorumum, hatasıyla sevabıyla. Yani diyor bize orada o cehennemden korkuyoruz ama sizin bize bir katkınız olacak mı ya Resulullah? Ben böyle yorumluyorum yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Ayşe, o kıyamet günü geldiğinde 3 lokasyon var. Yani 3 yer var ki insanoğlunun oraya geldiğinde, orayla karşı karşıya kaldığında kendisinden başka hiç kimse aklına gelmeyecek. Allah'a bakıver. Efendimiz söylüyor bunu. Ha? Seni gördüğüm gibi seviyorum ya Ayşe dediği Ayşe'ye söylüyor bunu. Ha? Bizim bugün belki bakmaya, öpmeye kıyamadığınız çocuklarımızı gözünüzün önüne getirin. Ha? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Ayşe öyle yok, öyle yok. 3 yer var ki bu 3 yerle insan karşı karşıya kaldığında, o lokasyona uğradığında Kendi nefsi dışında başka hiçbir şey aklına gelmeyecek. Bir, tartı yerinde. Ameller, pozitif ve negatif ameller, ben öyle diyorum yani. Hayırlı ve şerli ameller, onlar tartıya konduğunda o terazide ve terazinin başında kendi nefsinden başka hiç kimse aklına gelmeyecek. Allah'a bakar. Bir düşünün, hakikaten de öyle değil mi? O terazinin hangi kefesinin ağır basacağı sizin cennetinizi, cehenneminizi belirleyecek. Düşünüyor musunuz başka birisini? Allah için soruyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözünde ve vaadinde asla dönücü olmayan peygamber söylüyor bunu. O lokasyonda kimsenin aklına kimse gelmeyecek kendi nefsi dışında. Diyor ki ya Ayşe, ikinci yer kitabı amel defteri, yani kişinin kendi eline verileceği o esnada. Niye? Ne tarafından verilecek? Sağından mı verilecek? Solundan mı verilecek? Arkandan mı verilecek? La kaddarallah. Allah için burada hadise bir ara verip devam etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle kitabı elimize vereceğini ayeti kerimesinde beyan ediyor. Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Biz buna iman ediyoruz. Sanuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşuran ikra kitabek. Biz diyor o gün mefhumen maal veriyorum ama mefhumen. Diyor ki biz o gün matbu, neşredilmiş, kendisine ait diyor kitabı onun eline vereceğiz. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti. Kıyamet günü değil mi bizim bugünkü konumuz? Ha? Kıyamet günü geldiğinde biz onun eline matbu bir kitabı vereceğiz. Eline tutuşturacağız ve diyeceğiz ki ikra kitabek. Ey Abdullah, ikra kitabeke ya Abdullah. İkra kitabeke ya Ahmet, ikra kitabeke ya Mahmud. Allah diyecek ki kitabını oku ey Ahmet, kitabını oku ey Mahmud, ey Abdullah. Ne diyeceğiz? Ve diyor ki ayet-i kerimenin devamı çok daha subhanallah. İkra kitabek, kefa bi nefsikel yevme aleyke hasibe. O kitabı okuduktan sonra diyor ki hesabını görmek için diyor senin okuduğun sana kafi gelecek. Yani sen gördüğünde diyeceksin ki Allahu Ekber. Ya Rabbi hayırlı amellere az işlemişiz. Ya Rabbi şer amellere çokça yer vermişiz. Yani kendi notunu kendin vereceğim demek. Bunun Türkçesi bu. Ne diyeceğiz Allahu Teala? İkra kitabeke ya Abdullah. Bu kitabını oku bakayım Abdullah dediğinde ne diyeceğiz? Başka biriler aklınıza gelir mi? Allah için soruyorum ya. Ya hiç böyle kendi karnenizi değerlendirirken başkalarının karnesini derdine düştüğünüz olmuş mudur yani? Öğrencilik yıllarınıza bir dönün. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahneyi anlatıyor. Diyor ki ikra kitabek. Kitabını oku bakalım bir Abdullah, ne var içerisinde. Pişmanlık gelmeyecek. Gelmeden o hayırlı amellerle doldurmamız gereken bir amel defteri. Onu hatırlatıyor Resulullah kısaca. Diyor ki işte o lokasyonda kitabın kendisine verileceği o sahneye geldiğinde diyor ki o kul kendi nefsinden başkası kimseyi ama kimseyi düşünmez. Amenna ve sıddakna. Üçüncü lokasyon diyor ki o köprü var ya diyor. O köprünün ardından diyor ne tarafa gideceği belli olacağı köprüye geldiğinde. Orada da diyor kendi nefsinden başka hiç kimse aklına gelmez. Vallahi öyle değil mi? Hatta hadiste diyor ki o yollar dikenli. Çok çetrefelli bir yoldan geçecek. Orada diyor tam orada nereye gideceğini belli edemediği, kestiremediği için diyor orada kendi nefsinden başkasını düşünmez. Yani sağ salim düşmeden geçebilecek mi? Benim aklıma şeyi getirdi, Abdullah İbni Revaha'nın o kıssasını. Hani Abdullah İbni Revaha ağlıyor eşiyle birlikte. Hatta rivayette diyor ki eşinin diyor kucağına diyor başını koymuş, ağlıyor Abdullah İbni Revaha. O ağlanca eşi de ağlıyor. Eşini ağlar görünce Abdullah İbni Revaha soruyor, diyor ki ya hatun sen niye ağladın? Diyor ki seni ağladın, ben de ağladım. Diyor ki hadi ben seni gördüm de ağladım, sen niye ağladın ey Abdullah? Diyor ki Allah'ın bir ayeti aklıma geldi. İşte tam o köprünün orayı tarif ediyor. Diyor ki ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiya. İçinizde hiçbir kimse yok ki cehennemin o durağına uğramasın. Allahu ekber. Diyor ki bu ayet aklıma geliverdi diyor. Ondan diyor çok ağladım. Sordum ya başta. Cehennem aklına gelip de ağlıyor muyuz Allah için? He? Ağlayanlardan mıyız? Ürperenlerden miyiz? İşte kendimizi ne bileyim ayetin dehşetinden ötürü böyle bir korkuya kapılanlardan mıyız? Allah için soruyorum. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَّ. Bu Rabbinin takdir ettiği vazgeçilmez bir iştir diyor. Herkes cehenneme uğrayacak. Allahu Ekber. Sonraki ayet-i kerime gönüllere biraz daha böyle surur verici. Diyor ki, ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّا. Ama diyor, biz takva sahiplerin diyor, o cehennemin, o durağına oradan kurtaracağız. Zalimleri ise diyor, diz çökmüş bir şekilde orada terk edeceğiz. İşte ne tarafa gideceğimiz, oradan kurtarılıp kurtarılmayacağımızı bilmediğimizin endişesi, bizden başka hiç kimse, yani kendi nefsimizin dışında başka kimseyi düşünmememizi sağlayacak. Hadis-i şerif bunu anlatıyor. Kısacası kıymetli dostlar, ne dedik? Bize motivasyon kaynağı olsun diye bu rivayetleri paylaştım. Unutmamalıyız dedim. O dehşet verici tablolardan, enstantanelerden paylaştım. Niye? Çünkü sohbetimin asıl kısmına doğru geliyorum. Bizim amellerimize etki etsin diye. Amellerimizi koordine etsin diye benim klişe tabirimle. Ya bir düşünün, o gün hakikaten çok dehşetli olacak. Aklıma geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mecliste oturuyoruz diyor. Ebu Hureyre bunun ravisi. Benim en çok etkisi altında kaldığım rivayetlerden bir tanesi. Çok böyle beni böyle inanılmaz düşüncelere sevk eder bu rivayet. Diyor ki Ebu Hureyre bir gün diyor Resulullah Efendimizle mecliste oturuyoruz, kalabalığız diyor. Efendimiz birden dedi ki içinizde öyle bir adam var ki içinizde. Şu gözünüzün önüne getirin ya. Bir parantez açabilirim değil mi değerli kardeşlerim? Bir düşünün, teşbih de hata olmaz kaidesinin ardına ve affına sığınarak söylüyorum. Efendimiz bizim hanemizi teşrif etse, mecliste otursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden dese ki içinizde öyle bir adam var ki onun cehennemde azı dişi Uhud dağından büyük olacak. Yanlış duymadınız. Kardeşiniz Abdullah Sürçü mikrofonda da bulunmadı. Azı dişi Uhud dağından daha büyük olacak, cehennem ehlinden olacak demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre diyor ki biz otururken bunu mecliste söyledi diyor. Ebu Hureyre'nin ifadesini söyleyeyim mi? İşte bizim üzerimize azık olarak alacağımız kısım tam da burası. Öğreti burası. Diyor ki vallahi Resulullah Efendimiz'in bu sözünden sonra diyor biz uyuyamadık. Ta ki diyor o mecliste hazirlerden bir tanesi. Yani hazır bulunanlardan bir tanesi diyor Mürted Savaşı'nda İrtidat savaşında diyor düşman safında öldürülene kadar. O ölünce biz anladık ki oymuş Resulullah'ın kastettiği. O günden sonra diyor rahat uyuduk. Reccel bin Unfu o adamın adı. Mürted savaşı. Efendim Ebu Bekir'in elçisiydi biliyor musunuz? Sahabeydi. Ebu Bekir radıyallahu anh onu Müseylemetül Kezzab'ın ordusunun denetlemesi için gönderdiğinde o ordunun büyüklüğünü gördüğünde kalbi kaydı. Dedi ki bu Müseylemetül Kezzab'ın ordusu Ebu Bekir'in ordusunu yener. Öyleyse ben dedi saf değiştireyim. Onun için çokça dua ediyoruz. Burada yeri gelmişken de dua edelim şu mübarek Ramazan ayında. Kadir gecesini karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme ya Rabbi. Bizim kalplerimizi istikameti bulduktan sonra kaydırma Allah'ım. Allahümme amin. İşte bu Reccel bin Unfu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehennemde diyor azı dişi Uhud dağından daha büyük olacak. Ama dehşet verici olan ise Ebu Hureyre'nin ifadesi diyor o günden sonra biz kendimiz mi olacağız endişesi diyor bizi uyutmadı. İşte biz cehennem endişesinden dolayı bir tedirginliğe sahip miyiz? Bu bir. Hadi burayı bugün şimdi bu kısma kadar anlattım. Yarım saattir sohbet ediyorum sizlerle. Buraya kadar bu kısmı anlattık. Şimdi asıl sohbetimin diğer kısmı bu endişe, bu tedirginlik, bu kaygı, bu korku, bu ürpertici tablo, sahne benim hayatımda ne kadar yer var? Benim hayatımı ne kadar koordine ediyor? Cennet dediğimde beni motive ediyor mu? Cehennem dediğimde de aynı şekilde motive edip benim amellerden, Rabbimi razı olmadığı amellerden sakınmama sevk edebiliyor mu, vesile olabiliyor mu? Herkes bu soruyu kendi nefsine sorsun. Cennet ve cehennem sadece ve sadece bizim kelime dimalarımızı, repertuarımızı süsleyen ve dolduran iki kelimeden mi ibaret? Yoksa hayatımızı koordine eden, hayatımızın merkezinde bize yön veren o dehşetli işte müjde ya da uyarıcı dediğimiz o iki kavram mı? Herkes bu iki kısmı kendi hayatında ne kadar etkisi var bu sorunun cevabını kendi nefsinde verecek. Cennet dediğimizde motive oluyor muyuz? Cehennem dediğimizde subhanallah endişeye kapılabiliyor muyuz? Korkuya kapılabiliyor muyuz? Onun yeri geldiğinde söyleyeyim. Yani Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimelerinde, cehennem ayet-i kerimelerini bize okuduğunda, biz dinlediğimizde ürperebiliyor muyuz? Dedim ya, bizim hayatımızda ne kadar etkisi var kıymetli dostlar. Benim hayatımda ne kadar etkisi var. Az önce okudum. Cennetin tecri min tahtihel enharu halidine fiha. Ya Allah bunu söylüyor. Sen Rabbini razı edecek hayırlı ameller yap, sana cennet var diyor Allah Azze ve Celle. Ya da cehenneme ve sa'et mesira, ya da cehenneme ve bi'sel mesir. Ne kadar korkutuyor bizi. Ya da Allah Azze ve Celle'nin fettekun nara leti ve kuduha nasu vel hicara. Ayet okuyor. Mealini vereyim mi dostlar? Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi sakındırın. Kaç saniye? Tuttunuz mu? Kaç saniyede söyledim? Bir, maksimum iki. He? Ekranlar başındaki kardeşler. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ. Yakıtı, insanlara ve taşlar olan cehennem ateşi. Yahu, yakacak olan insanların yakıt, Allah Azze ve Celle diyor yani, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşi, Allah diyor ki sakının. Hakkıyla sakınamazsak ahiretimizin yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem olduğunu Allah haber veriyor. Ne kadar ürpertiyor bizi. Ha? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet-i kerime iniyor. Allah'ın Resulü bu ayeti ashaba okuyor. Bu ayet-i kerime ashabına okuyor. Vallahi o ayet-i kerimeyi ben size şimdi okuyorum. Size gelmeden önce, sizinle mukabelede bulunmadan önce dersi hazırlanırken kendi nefsimi okudum. Allah Resulü bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra ashabı diyor ki, cehennemde diyor Allah ateşi diyor 1000 sene harlayacak. Diyor ki o kadar harlayacak ki simsiyah olacak. 1000 yıl daha diyor harlayacak, bembeyaz olacak. Hadis. Beyhakî'nin takriz ettiği bir hadis. Ashabı okuyor. Bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra ashabı diyor ki Allah 1000 yıl yakacak, simsiyah olacak ateş. 1000 yıl dayanacak, bembeyaz olacak. 3. 1000 yılda da diyor ateş hiç sönmemek üzere diyor yanmaya devam edecek. Öyle bir kor olacak. Bu ayet-i kerimeyi de okuyunca Habeşli bir siyahi adam hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Dikkat edin dostlar. Ben kendi nefsim için söylüyorum. Cehennem ayetleri beni ağlatmıyor. Habeşli köle ağlayınca, daha doğrusu siyahi bir adam ağlayınca Allah Cebrail'i gönderiyor. Cebrail aleyhisselam diyor ki Allah merak etti. Halbuki Allah bilmiyor mu? O diyor ağlayan siyahi adam kim? Resulullah Efendimiz diyor ki o Habeşli bir köle. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni gönderdi. Ona müjdele, ona haber ver ve de ki Allah Azza ve Celle şöyle söylüyor. Benim korkumdan dolayı ağlayan bir kimsenin yüzünü cennette çokça güldüreceğim. Allahu Ekber. İşte ayet-i kerime bize de iniyor. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından haber veriyor Allah. Bizi ağlatıyor mu? Bizi ürpertiyor mu? Bizi korkuya bürünmemizi sağlayabiliyor mu? Allah için soruyorum ya. Sahabeler, gençlerin yüreği tir tir titriyordu sahabeler Resulullah'ın huzurunda. Bu tür ayet-i kerimeleri duyduklarında. Biz, bu ayet-i kerime sahabeye indi de bize inmedi mi? Bu ayet-i kerimeler Allah'ın Resulü tarafından sahabelere tilavet edildi de bize edilmiyor mu? Yani biz bu Kur'an'ın evrensel olduğuna, kıyamet gününe kadar geçerli olduğuna iman ediyoruz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهِ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Bu ayet-i kerime, ey insanlar, ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا, ey iman edenler, özür diliyorum. Kendinizi ve neslinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Onun üzerinde bekçiler var diyor. Öyle ki Allah شِدَادٌ غِلَافٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهِ. Allah'a isyan etmezler. Allah ne emrettiyse yaparlar. Yakarlar diyor yani. Cayır cayır yakarlar. Allah emrettikten sonra onlar diyor vazifelerini yaparlar. Ve yanacaksınız diyor. Neslinizi ve nefsinizi cehennemden korumazsanız yakacağım diyor Allah. Okuyorum bu ayet-i kerimeyi şimdi size ve ben başta nefsime. Ne kadar tesiri var, ne kadar etkisi var. Sahabe bayılmış, genç. Bu ayet-i kerimeyi duyduğunda bayılıyor. Endişe, korku, ürperti. Kendisine bir ağır geliyor, bayılıyor. Allah Resulü yanına varıyor, elini kalbine koyuyor. Diyor ki, La ilahe illallah de. O da gözünü açıyor, diyor ki, La ilahe illallah ya Resulallah. Diyor ki, sana cennet müjde olsun. Allahu Ekber. Sahabe tabii işi biliyor, hemen geliyor, diyor ki, ya Resulallah, bir tek ona mı cennet var? Yok diyor, yok. Diyor ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet-i kerime okuyor. Limen khafe makami ve khafe va'id. Tam da En'am suresi 130. ayet-i kerimeye metne dönüyorum. Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesini okuyor. Kim? Benim makamımdan korkarsa, Allah söylüyor. Limen khafe makami ve khafe va'id. Ve de aynı zamanda diyor, o tehdidimden korkanlara diyor cennet vardır. Korkuyor muyuz? Tehditten korkabiliyor muyuz? Cennet var. Ayet-i kerime okudum. Bunun müjdesi ve bu sözün sahibi Allah Azze ve Celle. Şimdi geliyorum tekrar ve diyorum ki, yavaş yavaş inşallah bir iki örnekle bitireceğim. Cennet ve cehennem. Az önce söylediğim, tasvir etmeye çalıştığımız o kıyamet tablosu bizim amellerimizde ne kadar etkin? Herkes bu soruyu sorsun. Bunun üzerinde konuşalım. Cennetin ve cehennemin hak olduğuna iman etmiyor muyuz? Vallahi iman ediyoruz. Az önce söylediğim o dehşet verici tabloların böyle olacağına bile iman ediyor muyuz? İman ediyoruz. En her tefsirde neredeyse örnek olarak yeri geldiğinde verdiğim bir örnektir. En hafif azabın ayağımızın altına kor ateşi konulup da beynimizin kaynamasıysa biz buna iman etmiyor muyuz? Âmennâ ve saddakna. İman ediyoruz. Ama benim hayatımda ne kadar var? Ha? Benim hayatımda ne kadar etkili? Yani kulluğumun dizaynında ne kadar motivasyon kaynağı teşkil ediyor? İşte Ebu Ducane radıyallahu anh mescide çok erken gelir, çok da geç giden bir sahabeymiş. Öyle bir adeti var. Ebu Ducane radıyallahu anh erken gelir geç gider, erken gelir geç gider. Ama tam tersi yapmaya başlamış. İlginç. Geç geliyor erken gidiyor. Geç geliyor erken gidiyor. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatlerini çeviriyor tabii. Bir Ebu Ducane diyor ki, Ebu Ducane sen ilk gelir son giderdin, şimdi son geliyorsun ilk gidiyorsun. Bunun diyor bir sebebi var mı? Diyor ki, var ya Resulallah. Nedir o? Diyor ki, ya Resulallah bildiğiniz üzere şu anda diyor, aylardan tam diyor, mevsimlerden hurmanın hasat zamanı. Benim diyor komşumun diyor bir ağacı var. Onun diyor bir dalı benim tarafa doğru sarkıyor. Ve de diyor o, ben sabah namazındayken diyor yemişlerini veriyor, bizim bahçeye düşürüyor. Ya Resulallah, geç gelip erken gitmemin sebebi, diyor ki ben korkuyorum. Ben namazdayken olur da çocuklarım uyanırsa ve komşuma ait olan hurmalar var ya, o benim bahçeme düşüyor. Benim bahçeme düşen o hurmalardan yerler endişesinden dolayı diyor, bir an evvel gidip o hurmaları alıyorum ve komşumun tekrar bahçesine atıyorum ya Resulallah. Çünkü ben çocuklarıma haram lokma yedirmeyeceğime dair Allah'a söz verdim ya Resulallah. O cehennemin azabı beni korkutuyor ya Resulallah. Çocuk ne diyor? Az önce ayet-i kerime okudun. Bu ayet sahabeye hitap etmiş kıymetli kardeşlerim. Bu ayet-i kerime Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahabelere tilavet edildiğinde sadece tilavet olunan, işte ne bileyim, hıfz edilmesi gereken ayet olarak algılanmamış. Onların hayatlarına yön vermiş. Ya eyyuhellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara. Neslinizi ve nefsinizi koruyun. Neden? Yakıtı insanların ve taşlar olan cehennem ateşinden. Ebu Ducane'nin hayatına yön vermiş bu ayeti kerime. Ebu Ducane'nin hayatında etkin olmuş bu ayeti kerime. Dominant olmuş, yön veren olmuş. Diyor ki ya Resulallah, vallahi ben çocuklarımın kursağından haram lokma gitmesinden korktuğum için bir an evvel mescidden gidip o hurmaları alıyorum, komşumun bahçesine atıyorum. Bu ayeti kerime bize hitap etmiyor mu? Bize gelmedi mi? Bize seslenmiyor mu? İşte ayeti kerimenin bize etki etmesi, ayeti kerimenin bize yön vermesinden kastım bu. Cehenneme ve bi'sel mesir. Okuyalım. Cennetin tecri min tahtiha'l enharu halidina fiha ebeden. Okuyalım. Ama benim hayatımda ne kadar etkin, benim hayatıma ne kadar yön veriyor? Burası daha önemli ve tefsir-i fıkhanın metodolojisi bakımından, pratikte karşılığının olması bakımından altı bu anlamda daha fazla çizilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii bir tane daha örnek vereyim, tam yeri geldi, onunla da bitireceğim inşallah rahmet. Hani dedim ya, esas mesele amellerimize etki ediyor olması ve amellerimizi koordine ediyor olması. ukba kaygısı, cennet kaygısı, cehennem kaygısı. Şimdi Ebu Dahdah'ı daha önce anlatmışlığım vardır Tefsir-i Furkan'larda. Tefsir-i Furkan'ın derslerinde daha doğru bir ifadeyle. Bir sahabe geliyor Ebu Dahdah'a bir ayet okuyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ اَضَعَافًا كَثِيرًا. Bu ayet kelimeyi okuyor. Sahabe Ebu Dahdah'a okuyor. Allah için biz birbirimize kaç defa ayet okuyoruz? Çok okuyoruz değil mi? Bakınız. Çok okuyoruz da hayatımızda etkisi ne kadar, işte bunu konuşuyoruz. Bu akşam bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Buraya dikkatlerinizi celbetmeye çalışıyorum. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazirim. Ayet okuyor sahabe. مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, ayet böyle. يُضَاعِفَهُ وَاَضَعَفًا كَثِيرًا. Allah Azza ve Celle diyor, onu artırır, kat kat artırır. Bu ayeti duyunca Ebu Dahdah koşarak Resulullah'a geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben böyle bir ayet duydum, doğru mu? Allahu Ekber. Cennet, yani onun bir derdi var. O ayeti kerimeyi duymuş da işte sadece mukabelelerde tilavet edeyim diye değil. Sadece sesimle onun meclislerde süsleyeyim diye de değil. Duymuş, onun bir derdi var. O bu ayeti kerimeyi duyuyor, onun bir motivasyon kaynağı var. Neydi? Cennet ve cehennem. Bizde de olması gerektiği gibi. Ayet ne? مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. Allah'a kim güzel bir borç verirse, يُضَعِفَهُ اَضْعَافًا كَثِيرًا. Allah onu kat kat artırır. Diyor ki ya Resulallah, böyle bir ayet indi mi? Diyor ki indi. Yani bu ne demek ya Resulallah, ben anlamadım. Allah'ın diyor bizim borcumuza ihtiyacı mı var? Sahabe anlamaya çalışıyor. Ebu Dahdah diyor ki, Ebu Dahdah, bunun manası şu, sen diyor Allah için infak edeceksin, Allah da buna karşın sana cennet verecek. Ebu Dahdah hala anlamaya çalışıyor. Ne yani ya Resulallah? Ben şimdi diyor elimde var olanları sana diyor infak edeceğim, Allah yolunda infak edeceğim, Allah da diyor bana istediğim cenneti mi verecek? Diyor ki vallahi öyledir Ebu Dahdah. Diyor ki elini uzat ya Resulallah öyleyse. Benim diyor iki tane bostanım var, hurma bahçem var. Allah da şahittir ki ben karşılığını cennet olaraktan Allah'tan almak karşılığında sana diyor bu iki bahçeyi verdim, elini uzat. Allah'ın Resulü uzatmıyor. Diyor ki olmaz Ebu Dahdah. Diyor ki bir tanesini ver, bir tanesiyle de diyor ailenin nafakasını temin et. Peki ya Resulallah, öyleyse diyor en güzelini sana veriyorum. 600 tane diyor hurması var, şey ağacı var. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ diyor ya, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre erişemezsiniz. He? Allah'ın razı olduğu kulluğa erişemezsiniz, o kıvama erişemezsiniz. Güzelini veriyor, daha hoş olanını veriyor. Diyor ki ya Resulallah, öyleyse diyor şunu elimde tuttum, şu 600 ağaçlık hurma bahçesini diyor Allah'ın bana diyor cennet karşılığında vermek üzere sana sattım. Allah Resulü diyor ki anlaştık, ben de diyor Allah sana cennet versin karşılığında senden bunu aldım. Allahu Ekber. Bizi böyle motive edebiliyor mu? Bizim amellerimize cennet ve cehennem kaygısı, endişesi, motivasyon kaynağı olarak söylüyor. Bizim hayatımıza bu denli tesir edebiliyor mu? İşte biz burayı konuşmamız gerekiyor. Bunun altını çizmemiz gerekiyor ve bu noktada kendimizi bir muhasebe etmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle cennet ve cehennem konusunda sadece bunların kaygısını taşıyan değil, bunun hayatımıza etkisi olan okullardan eylesin bizleri. Allahümme amin. Allah Azze ve Celle bizi rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı affa mağfiret eylesin. Kadir gecesini karşılamaya hazırlanıyoruz. Allah Azze ve Celle Kadir gecesini arayan ve aradığını da bulanlardan eylesin bizi. O bin geceden daha hayırlı ve bereketli olan Kadir gecesini hakkıyla ifa ve idrak edebilmeyi cümlemize ikram etsin. Müyesser kılsın Rabbimiz Azze ve Celle. İnşallah duyurusunu yapacağız kıymetli kardeşlerim. Kadir gecesinde de özel gece yarısında bir kunut icra edeceğiz. Onun detaylı duyurularını da inşallah sayfamızdan yapacağız. Müdavim kardeşler oradan takip edebilirler. Allah Azze ve Celle tuttuğunuz oruçlarınızı, yaptığınız ibadetlerinizi, Rabbinizi razı etmek gayesiyle ortaya koyduğunuz taatlerinizi kabul ve karin eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته